Люмпенпралетарскі рамантызм. Самае дзіўнае адбывалася потым. Ніякага конкурсу ніхто не склікаў, бо не было ні доказаў маёй віны, ні нават легітымнага дазволу прафсаюзаў. Я заставаўся де юра выкладчыкам, атрымліваў зарплату, але месяцы два мяне не ставілі ў расклад і пасылалі ад аднаго начальніка да другога. Чакалі, што я добраахвотна пакіну інстытут. Слухаючы бясконцыя спачуванні сябров і накручуючы сябе эмацыйна, я зацяўся і напісаў эпісталярны шэдэўр на імя галоўнага рэдактара маскоўскай газеты «Ізвесце», красамоўна цытуючы ў лісце вытрымкі з развагаў героя антысавецкага раману Дудзінцева «Не хлебам едзіным» і робячы пэўныя экстрапаляцыі ды абагульненні на беларускай глебе. Газета «Ізвесце» мела тады пэўны ліберальны імідж. Народ зачытваўся кранальнымі нарысамі Тацяны Тэс, дзе заўсёды перамагалі дабро і справядлівасць. Яна вела не калёнку, а цэлую старонку, прысвечаную сустрэчам з аўтарамі праблемных допісаў у рэдакцыю. Фантазія малявала маю сустрэчу з Тэс і вялікі падвал на чацвёртай старонцы газеты, дзе будуць апісаныя непрыгожыя ўчынкі адміністрацыі ін'язу і мае пакуты, пакуты старазапаветнага Йова і больш позняга Робін Гуда. Пачакаўшы з месяц, я патэлефанаваў у Маску на Пушкінскую плошчу, дзе месцілася рэдакцыя аддзелу лістоў. Паведамілі, што мой ліст накіраваны прыблізна тыдзень таму ў карэспандэнцкі пункт у Менску. Уласным карэспандэнтам газеты па Беларусі быў тады таварыш Матукоўскі, вядомы драматург і журналіст. Пішу таварыш таму, што ён вёў сябе вельмі па-партыйнаму і на нашай першай сустрэчы, якой я дабіўся не адразу, абраўся маім крытыканствам адносна фармалізму ў выкладанні грамадскіх навукаў, пра што я таксама пісаў у лісце. На другую сустрэчу ён запрасіў мяне ў сваю кватэру на Брнявы завулак і быў больш прыязны, нават гарбату прапанаваў. Падобна гэта было нешта на кшталт службовага кабінету ў кватэры, бо выглядаў пакой трошкі па-спартанску. Матукоўскі паведаваў мне, што наводзіў даведкі па маёй справе, але нічога пісаць не будзе, бо тут толькі канфлікт характараў, а сацыяльна значнага тут нічога няма. Як чалавек, які мае досвед у падобных справах, ён раіў мне не так хваравіта рэагаваць на так званую сацыяльную няроўнасць і менш крытыкаваць кіраўніцтва, а больш моўчкі працаваць і дабівацца вынікаў. Ён абяцаў сустрэцца з рэктарам, калі той вернецца з Нью-Йорку, дзе ён быў на сесіі прадстаўніком ад Беларусі. А пакуль раіў спакойна пагаварыць з прарэктарам. Той нібыта абяцаў паставіць мяне ў расклад, але на ўмовах пагадзіннай аплаты. Вынікі такога пасярэдніцтва прэсы мяне не задавальнялі. Я ў тым жа зацятым стане скіраваў свае ступакі са спартанскага кабінету ў раскошную вітальню з паркетнай падлогай. Калі я залазіў у рукавы майго демісезоннага плашча, позік спыніўся на дзвюх дыхтоўных паліцах у вітальні, што былі прымацаваныя да сценак злева і справа. На правай стаялі дзве аднолькавыя новыя спідолы. Ну, гэта прымач, там быў даволі вялікі расцягнуты кароткі дыяпазон, па якім можна было слухаць замежныя станцыі. Дык вось я звярнуў увагу на гэты дзве аднолькавыя новыя спідолы і адна старога выпуску. А на левай паліцы ў вітальні было некалькі зімовых шапак з натуральнага футра. І тут ува мне загаварыў люмпен-пралетар, які спаліў апошні мост магчымага плённага кантакту з таварышам Матукоўскім. У маім наструненым вобразным уяўленні паўсталі відзішы мардатых партыйцаў у футрых шапках, і мяне прабіла кляцавай маланкай. Непрыстойна, як апошні люмпен, я сказаў усё, што накіпела на душы. Матуковскага я, натуральна, абразіў, паказаўшы на ягоныя спідолы і футравыя шапкі і сказаўшы, што ён не можа адрозніць сацыяльна значнага ад выпадковага, бо ў яго вочы заплылі тлушчам, таму што ён корміцца з таго ж тлустага партыйнага карыта. Я параіў яму схадзіць у магазін галаўных убораў і паглядзець, як людзі душацца ў чэрвах па заячыя шапкі і пішуць на далонях хімічным алоўкам, як у канцлягеры нумар чаргі. Пасля гэтага таварыш Матукоўскі, пэўна, не хадзіў да нашага рэктара, каб паспрыяць майму лёсу. А можа, дзе й паспеў сказаць пра мяне і пра маё хуліганства. З таго часу на дублёнкі і футравыя шапкі ў мяне ўстойлівая клясавая алергія. Апагей своеасаблівага алегарычнага камізму з партыйнымі дублёнкамі і пыжыкавымі шапкамі я перажыў пазней, на пачатку 70-х. Гэта было, калі я перакладаў у час фестываля ў Мінску замежныя фільмы у Доме кіно, а потым у Драздах на партыйных дачах. Падчас фестывалю нямецкага кіно я перакладаў, чаргуючыся з маскоўскім перакладчыкам, з монтажнага ліста фільм рэжысёра Эрвіна Штранкі «Цумбайшпіль Йозеф», напрыклад, «Йозеф». Гэта быў фільм вытворчасці гэдэрэўскай штудыі ДЭФа. Фільм не ішоў у адкрытым паказе, бо меў шмат брутальных і эратычных сцэнаў. На сакрытым паказе ў Драздах, дзе сабралася залатая моладзь беларускай партыйнай эліты, уся заля была апранутая ў дублёнкі і футравыя шапкі, хаця на дварэ стаялі толькі першыя лёгкія маразы. На гэтым вечары, як прадстаўнік Саюза кінематаграфістаў ГДР, прысутнічаў вядомы рэжысёр Конрад Вольф, малодшы брат Маркуса Вольфа, вядомага шэфа знешняй выведкі Штазі. Ён жа малады сын вядомага драматурга-антыфашыста Фрыдрыха Вольфа. І была актрыса, выканаўца галоўнай жаночай ролі. Рэжысёр Вольф прыйшоў на сустрэчу трошкі пад градусам, а падчас паказу фільму, відаць, яшчэ прыняў каліва, таму, калі запалілі святло, ён выйшаў да мікрафона разам з выканаўцай галоўнай ролі, то паводзіў сябе, мякка кажучы, абсалютна нязмушана. Абвёўшы залю ў дублёнках і футравых шапках шэльмаўскім поглядам, ён, як бы ў якасці сяброўскага прывітання, шырокай усмешкай здзіўленага чалавека запытаўся: «Варум зінзі алі гі уніфоміэт? Зінзі офіцірэ?» Калі перакласці, то это значыла: «Вы чаму ўсе ў уніформе? Вы што, офіцэры?» Я звычайна рэагую імгненна пры такіх перакладах. І ўсё, што гавораць замежнікі, агучваю без эмоцыяў, як робат. А тут раптам спрацаваў нейкі ўнутраны цэнзар. Не хацелася ўносіць дыскамфорт у залю. Я раўняўся на сваю ментальнасць. І я дыпламатычна закашляўся. Хэр Вольф паляпаў мяне па спіне і з лёгкім акцэнтам сказаў тое самае па-расейску, згадаўшы яшчэ свайго брата і надвор'я: «Чаму вы ўсе ў аднолькавай форме? Вы афіцэры?» «Мой брат Маркус таксама афіцэр, важны афіцэр. На дварэ зусім цёпла, трэба грэцца чаем, ха-ха-ха!» Заля дружна, я б сказаў, на нямецкі манер загагатала, па-мойму, без усялякага пачуцця няёмкасці, а надварот, з карпаратыўным гонарам: «Мы тут такія, ха-ха-ха, усе свае, ха-ха-ха!»